do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael zbombardował obóz dla uchodźców w północnej Gazie. W nalocie zginęło co najmniej 50 osób. W związku z Dniem Wszystkich Świętych policja apeluje, by przed wyjazdami pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu mieszkania. W Krakowie pożegnano Wandę Połtawską. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział m.in. prezydent. Izrael zbombardował obóz dla uchodźców Jabalia w północnej Gazie. W ataku, jak twierdzi izraelska armia, zginął jeden z przywódców Hamasu, Ibrahim Biari. W nalocie zginęło łącznie co najmniej 50 osób. Około 150 zostało rannych. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że izraelski atak na strefę Gazy w odpowiedzi na ataki terrorystyczne Hamasu musi być przeprowadzony z poszanowaniem międzynarodowego prawa. Jens Stoltenberg mówił o tym w Oslo na posiedzeniu Rady Nordyckiej, którą tworzą Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja. Potępiamy ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. Jednocześnie ważne jest, by odpowiedź Izraela była w ramach międzynarodowego prawa, by życie cywilów było chronione i by pomoc humanitarna dotarła do Gazy. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił również, że ta wojna nie może rozlać się i przekształcić w konflikt regionalny. Policja apeluje, aby przed wyjazdami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu domu czy mieszkania. Dłuższa nieobecność może bowiem skusić złodziei, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, komisarz Piotr Wojtunik. Upewnijmy się przed takim wyjazdem, czy zamknęliśmy drzwi, okna, nawet te dachowe, czy okna w piwnicach. Upewnijmy się, czy zamknęliśmy dokładnie i zabezpieczyliśmy budynki gospodarcze czy garażowe. Przed takim wyjazdem warto też porozmawiać z najbliższym sąsiadem, z zaufanym sąsiadem, który podczas tej naszej nieobecności dojrzy naszego mieszkania czy domu. Gdy zauważymy nieznaną osobę, która kręci się przy posesji, warto zawiadomić policję, która w tych dniach będzie szczególnie uczulona na podejrzane zachowania. To w ramach akcji Wszystkich Świętych, która potrwa do czwartku. Dziś rozpoczęła się dwudniowa kwesta na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 49. zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Wśród kwestujących dziś byli m.in. aktorzy Marta Zgutczyńska i Roman Szczeblewski. Jestem dzisiaj od rana do południa. Dzisiaj jest normalny dzień pracy, nie jest zbyt duży ruch. Ale kto przechodzi, to wspomaga. Oczywiście wspomaga. Już tutaj w tej kuszetce była jedna wrzutka w wysokości 100 zł. Pan wspomaga tutaj? Tak, ja już od wielu, wielu lat. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. Jestem na posterunku od godziny 10, dołączyłam do kolegi. No i zbieramy, chodzimy. Puszka troszkę już brzęczy. Co prawda nie jest bardzo dużo ludzi, ale liczymy, że zaraz może skończą pracę i dołączą do nas. Jak ktoś przechodzi, chętnie wspomaga? Zawsze bardzo chętnie. Papierki nie szeleszczą, nie słychać ich tutaj w puszce, ale też są rzucane. Jutro kwesta rozpocznie się o 9 i potrwa do 19. Za pieniądze zebrane w tym roku ma być odrestaurowanych kilkanaście zabytkowych nagrobków. W Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Połtawskiej. W ostatnim pożegnaniu lekarki i przyjaciółki Jana Pawła II uczestniczyła rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Byli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. W Bazylice Mariackiej przed ołtarzem Witostwosza otoczona setkami biało-czerwonych róż stanęła trumna z ciałem Wandy Połtawskiej. Wspominali ją kardynał Stanisław Dziwisz i prezydent Andrzej Duda. Żegnamy szczególnego świadka minionych 100 lat. Jej życie jest dla nas lekcją. Wojowniczka o moralność, niestrudzona wojowniczka o świadomość, niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka. W imieniu rodziny Wandę Połtawską pożegnał jej zięć Kazimierz Dadak. Żegnamy ją dzisiaj, babcię, matkę, prababcię. Używam słowa żegnamy, ale w gruncie rzeczy mam na myśli do widzenia. Dlatego, że wierzymy głęboko, że wszyscy kiedyś spotkamy się w lepszym świecie. Doktor psychiatrii, harcerka, działaczka na rzecz ochrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II została pochowana na cmentarzu salwatorskim. Kraków, Paweł Pawlica,

You happy. Roni Lehtekro, artysta z Oslo. No bardzo ładna melodia, sporo ładnych melodii dziś od tego wieczora Państwu zagram, no ale generalnie to powinniśmy wszyscy dziękować za muzykę. Ta muzyka dodaje nam sił. Thanks for the music. A no właśnie, to taki utwór nawet sobie zagramy i przy okazji przypomnimy sobie duet w zasadzie dwóch panów. Zajrzymy do tego jak na razie ostatniego albumu. Ten duet nazywa się Blackfield for the music. Sprzed dwóch, prawie trzech lat płyta, ale kolejnej nie ma. Steven Wilson, tak, ten Steven z Porcupine Tree. No i Aviv Geffen, artysta z Izraela, wokalista, bardzo utalentowany, który w zasadzie pierwsze skrzypce odgrywa w Blackfield. No to będzie podziękowanie. Thanks for the music. When I step backwards to Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. W tonacji trójki nasi artyści oczywiście też będą się pojawiać. I teraz pierwsza grupa. Muzycy z Warszawy i Wrocławia 5 lat temu zadebiutowali małą płytą, epką. No a sama nazwa, no właśnie, Ostatni Dzień Lata. Ale to nie ma nic wspólnego z porami roku, z pogodą. Chodzi o kultowy film, zresztą ja ten obraz doskonale pamiętam. On robił wrażenie. Ostatni Dzień Lata Konwickiego, reżyseria. To był rok 1958. Na plaży, nad morzem, akcja. Irena Laskowska, tak, i Machulski, tak, Jan Machulski, to była ta para głównych bohaterów. Ostatni dzień lata, jedno z nowych nagrań tej warszawsko-wrocławskiej drużyny, będzie Dreszcz. rodzice. No to może jakieś urodziny ktoś ważny dziś obchodzi? No oczywiście i to równe 60 lat. Kończy dziś Johnny Marr. Bardzo ważna postać, no nie tylko w muzyce brytyjskiej, no bo grupa The Smith chociażby 5 lat. Te wszystkie najważniejsze utwory to dzieło Johnny'ego Marra, świetny kompozytor. Morrissey pisał teksty. John Martin Maher, tak się naprawdę nazywa, urodził się w Manchesterze, rodzina irlandzka. No a po odejściu z grupy The Smith różnie się działo i w zespole The Pretenders grał i z Mattem Johnsonem w DD pojawiał się, miał grupę The Healers. No wreszcie 7+3, 10 lat temu dokładnie zadebiutował płytą solową. No i od tej pory radzi sobie doskonale. Z ostatniej epki zagramy Johnny'ego Marra. To będzie utwór o tytule Latin People. 60. urodziny obchodzi dziś Johnny Marr, kiedyś The Smiths, świetny gitarzysta. BBC jakiś czas temu umieściła Johnego w czwórce najlepszych gitarzystów ostatniego 30-lecia. Johnny Marr to poza nami. Ma z kolei taki tygodnik kultowy, legendarny, kiedyś papierowy. New Musical Express uznał za najgorszy w tej chwili zespół na Wyspach Brytyjskich Sleaford Mods. To w zasadzie duet. Jason Williamson, wokalista, no jakże znana postać w Anglii, Andrew Fearn, grający na różnych instrumentach. No i to jest zespół wyjątkowo od razu rozpoznawalny, bo to jest takie połączenie, no, syntezatorowego punka z recytacjami a la hip-hop, drużyna bardzo proletariacka, bardzo gniewna, no specyficzna wymowa, gwarowa, takie wpływy cockneyowskie też. No, ale sukcesy coraz większe. Ostatnio na Wembley wraz z zespołem Blur Sleaford Mods wystąpił. Grupa z Nottingham. No i teraz ukazała się kilka dni temu epka właśnie Sleaford Mods, zatytułowana More UK Grim. UK Grim to duża płyta, kilka miesięcy temu wydana, no a teraz otrzymaliśmy jeszcze ciąg dalszy. Sleaford Mods w utworze Big Pharma. Yes, lads. Literally, ripping fruit wankers, my hardness. You shit yourself, anti-vaxxers. So pony, so fucking midlife rabbit chatter. All your non-mates chatter after you. How bleak, you got a face like you ain't seen any rain for ages. Creep, dead from the waste of space up. Chili chicken ramen and I pale dead deer on the road. Look, I tipped up, that's how it is, isn't it, on the high street. When they're eating their ass, you want to put a bit of salt in it, you jealous twat. No drama till he pulled that big pharma. No drama till he pulled that big pharma. No drama. No drama till he pulled that big pharma. Squares shaped, flick wooden tires, go rubber on the road, bro. You didn't make it, did you? Dying for the right cause is the most human thing we can do. But I'd rather stay alive, fuck you. I got a coffee eye, and my devices have made me twice as high. Everyone stood near the counter, I take my chips down the pier, oh dear. Seagull gangsters, everyone at the counter's laughing like fuck. Seagulls trying to eat my chips, a set of cunts. DJ joke explainer, clawed all grim on the road, 6 hours. It's like a blocked artery, a white pudding tapestry, eh? Raw burgers wrapped in rags, no running water, oratized. Even my dark disregard for anything is now monetized. No drama till he pulled that big pharma. No drama till he pulled that big pharma. No drama. No drama till he pulled that big pharma. Get the fuck off the fuck. Skinhead ball, slick suit, streetwear ball. Yeah, Trump is, he's got a point though, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me. Don't grin into your watch and drink more punk brew. What's the deal with all you tossers? Fronting dog shit like freedom for people. Yes, lads, clicked and shipped to new advertising boards. You wanna go, man? I don't wanna go anywhere with you. You just end up feeling so bad, fighting with the remaining members of Black Flag. Right behind the curtain like Vladimir Putin, with an own visit from Gucci, trying to put a fit shirt on. Yes, lads, anti-vaxxers, punk IPA and wide leg trousers. No drama till he pulled that big pharma. No drama till he pulled that big pharma. No drama. Ooh. No drama till he pulled that big pharma. No drama, Big Pharma. Sleaford Mods z nowiutkiej epki More UK Grim. Tonacji trójki. No to pozostańmy przy nowych rzeczach. Bardzo aktywny jest od jakiegoś czasu Band National. No bo tak, już w zasadzie mamy dwie płyty w tym roku 2023. Wiosną ukazał się album, no a teraz 23 października w wersji cyfrowej, a 17 listopada już fizycznie płyta Love Track, a więc to jest ten drugi tegoroczny album zespołu The National. Ale my już możemy zajrzeć do tego albumu. Deep End, Pulse in Pieces, The National w trójce. Wiem, że dużo ładnych melodii będzie dziś w tonacji trójki. narodowcy z Ameryki, The National, z nowiutkiej płyty Fizyczna, premiera 17 listopada. Proszę Państwa, no to kolejni nasi wykonawcy, tym razem z Mazowsza, dokładnie z Garwolina. 6-7 lat temu mniej więcej zespół Tarło powstał w tym mieście, Garwolin. No a produkcją płytki, którą trzymam w tej chwili w ręku, zajął się Maciek Gładysz, nasz świetny gitarzysta, producent również z Garwolina. No to teraz Tarło w utworze Ławka Szczęścia. Nazywa się Tarło. Proszę Państwa, no to mieliśmy do tej pory sporo nowych piosenek i melodii. To teraz wspomnienie z lat 80. Dokładnie pierwsza połowa lat 80. to były najważniejsze lata dla artystki Susan Fassbender. Nie jest specjalnie znana, podejrzewam, tym bardziej, że no niestety to był rok 1991, wtedy zginęła śmiercią samobójczą Susan Fassbender. No ale w ciągu tych paru lat 80. miała kilka popularnych piosenek, no a jedna wręcz stała się dużym przebojem. Twilight Cafe, Susan Fassbender. Jednym słowem skomentuję. Fajne. Lata 80. Sam początek. Susan Fassbender, Twilight Cafe w trójce. Takie wspomnienie. No to wracamy do nowych płyt. Kilka dni temu, to był 27 dzień października, ukazał się szósty krążek duetu. W zasadzie The Kills, czyli Alison Mosshart, Amerykanka, no i Jamie Hinesy, angielski gitarzysta. No, już ponad 20 lat występują i nagrywają. W tak zwanym międzyczasie Alison z Dead Weather się pokazywała z Jackiem White'em. No, ale my teraz skupiamy się na tym szóstym nowym wydawnictwie The Kills. Z niego pochodzi ten song Bullet Sound. The way you're looking at me, wow. The way śpiewanie, ale w porządku. The Kills z nowej płyty. Proszę Państwa, gramy sobie teraz tak w miarę spokojnie. No bo po 21 punkowo-bojowo-rock'n'rollowo będzie cały ten rok. No a teraz Piotrek Banach, który jak opuścił zespół Hej, stworzył Indios Bravos. Świetna grupa, też już niestety nieistniejąca, ale kto wie, może kiedyś Indios Bravos nam się odrodzi. Oprócz wody i powietrza. Nie istnieje nic takiego, co byłoby dla wszystkich, co by było dla każdego. Nie ma tylko jednej wiary, jednej słusznej polityki. Nie ma jedynego wiersza i jednego Banach. Indios Bravos, no, twórca grupy Hej, teraz ma bajkę. No i na koniec tej godziny, 40 lat temu, pamiętam, jak grałem w Trójce ten duet. Byłem pod wielkim wrażeniem. Tracy Thorn, Ben Watt, Everything But The Girl. Po 24 latach, kilka miesięcy temu, pojawiła się kolejna płyta duetu Fuse. No a my posłuchamy tego największego albo jednego z największych przebojów. Missing Everything But The Girl. Step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear.